राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 29 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या कहे भाई बात है हमारे पास तो नई बात कौन से ना मनुष्य जब तक साधन में नहीं लगता है तब तक बात नहीं दिए थे एक एक बात कहते हैं साधन में लग करके और तत्परता से करने लग जाता साधन तो उसको फिर बात नई नई मालूम होती धीरे धीरे नवम नमम नमाम संभव चित्रता लगती है। तो वास्तव में एक सतर से दो है ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। हमारा जो असत का आदर हो रहा है ये ही वास्तव में बाधा है। जिनको हम जानते हैं कि ये असत है ये रहेगा नहीं मिट रहा है जा रहा है उसको जो महत्व देते हैं संबंध जोड़ देते हैं ये वास्तव पतन करने वाली चीज है। उसका उपयोग करो काम में लाओ सेवा करो सुख पहुंचाओ दूसरा हित करो और जितनी जो चीज है आपके पास में उसमें तो है असत काम की चीज अपने लिए मानना ये पतन की बात है। ना रुपये पैसे है शरीर है सामग्री है वस्तु है योग्यता है विद्या है बुद्धि है अपने जो कुछ है ये हमारी नहीं है ये और हमारे लिए नहीं है ये औरों के लिए है औरों की है औरों की औरों के लिए। शरीर की हम सत्ता देखो तो संसार की सत्ता के साथ हमारी सत्ता मिलती है हमारे खुद के साथ शरीर की सत्ता नहीं मिलती क्यों शरीर तो हरदम बदलता है अरे हम कभी नहीं बदलते हैं बिल्कुल विरुद्ध बात है एकदम। और संसार बदलता है और शरीर बदलता है तो शरीर संसार एक जाति का है तो संसार की सेवा के लिए तो काम की चीज है ये अपने लिए काम की चीज नहीं है। हमें वो शरीर को योग्यता को अपनी माने वस्तुओं को अपनी माने तो ये धोखा होता है क्योंकि अपनी है नहीं अपने लिए भी नहीं है। शरीर दीखता अपने लिए नहीं है शरीर सेवा के लिए है। जो मिली है बिछुड़ जाएगी वो हमारे लिए नहीं होती हमारे लिए वो जो मिली है उसको हम जानते हैं नहीं जानते ये बात अलग है पर हमारे से अलग नहीं हो सकता हम उससे अलग नहीं हो सकते वो हमारी चीज है सदा साथ रहने वाली और मिलती है बिछुड़ती है मिलती है बिछुड़ती है वो हमारे लिए हमारे लिए नहीं है। ये एक दृढ़ता से मान लें इसको तो सब काम ठीक, वो सेवा भी होने लगेगी और अपना कल्याण भी होगा, सब हो जाएगा। खास बात यह है, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें है ना, ये हमारे साथ की नहीं है। अनुत्पन्न तत् परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूताना वृद्धि से तिष्ठति, ब्रह्मयं सर्वभूतानी यंत्रानी माया सर्वृद्धि सन्निविष्ट, सबके हृदय में जो विराजमान है वो हमारा है, उसके हम है, और दूसरा हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। इसे सेवा करो, और दूसरों से लेना है ये इच्छा छोड़ दो, प्रसन्नता से दे उसका निर्वाह कर दो अपना, ये हमारी सहायता करेंगे, भरोसा भी मत रखो। संसार का भरोसा है, आशा कि ये कुटुम्ब हमारा काम करेगा, सही काम करेगा, राजा महाराजा धनी आदि ये काम करेगा, संत महात्मा काम करेगा, संत महात्मा बात काम करेगी और कुछ नहीं काम करने का है। संत महात्मा है जी, बात काम देखो, वो बात काम करेगी, फिर क्या काम निहाल कर गए, क्या निहाल करेंगे, बोलो, शरीर के अन्याय करेगा, शरीर सेवा काम में दो, सेवा में तो काम आएगा, कोई सहायक नहीं है संसार में सिवाय परमात्मा के, अपना कोई नहीं है, कभी नहीं है, हमारे कुछ दे नहीं सर कोई भी, एक वो सच्चा जो है, आप निरंतर रहते हैं, भगवान निरंतर रहते हैं, और है रहने वाला कौन, हरदम रहने वाले प्रभु ही है, आप ही है स्वयं, ये शरीर सामग्री वस्तु योग्यता पद अधिकार संग्रह ये साथ में रहने वाला नहीं है, तो इनका भरोसा रखना ये धोखा होगा, विश्वासघात होगा, इनका भरोसा करोगे तो इनका उपयोग करो, उपार्जन करो, उपयोग करो, सेवा करो, तो उपार्जन करके सेवा करोगे, सेवा का परिणाम अपने लिए होगा, सेवा का लाभ होगा हमें, सेवा करने से वस्तु में हमारे काम नहीं आएगी, वस्तुओं का उपयोग हमारे काम आएगा, विद्या जो काम नहीं आएगी, विद्या का सदुपयोग काम आएगा, दुरुपयोग और गलती हो जाएगी, वस्तु है योग्यता है सामर्थ्य है, इसका सदुपयोग करो तो इससे हमारा लाभ होगा, इसको अपने समझो और दुरुपयोग करो शुभ होगा धोखा होगा, इससे लाभ नहीं होगा, विश्वासघात हो जाएगा, हम तो विश्वास करते हैं लंत में धोखा होगा, नाशवान है वो कैसे हमारे साथ रहेगा, उसका मोह है दुख देगा, ऐसी बात हमने है देखिए, आपने भी देखिए, सत्संग सुनने वाले विशेष आचरण न करते हुए सत्संग थे उनका, और जो सत्संग नहीं सुनते हैं उन दोनों में बड़ा अंतर प्रत्यक्ष देख माता है मेरे, तो आप ही आप जाने, जैसे किसी का बेटा मर जाए तो सत्संग काफी चेत रहता है, होश रहता है, नहीं तो बताइए क्या हुआ, ये क्या हो गया, कोई बड़ा भारी अनर्थ हो गया, हमने कोई खराब काम किया ही नहीं, ये कैसे व्यू हो गया, क्या हो गया ये, पर सत्संग वाले से नहीं होता, वही साथ है बिछोड़ना है, जिसमें ये निर्णय हो जाएगा संसार का वियोग ही नित्य है, ये दृढ़ता से पकड़ लेनी चाहिए, संसार शरीर एक है, अरे क्या वियोग नित्य है, योग नित्य नहीं है, ये पहले जान ले तो मरने वाले से दुख नहीं होगा, क्यों वास्तव में वियोग ही नित्य है, इसमें संयोग है ही नहीं, दुख संयोग वियोग में योग, वियोग का योग नाम योग है, योगा कर्म कौशल दो तरह के योग की तरह बताया, दुख के वियोग का नाम योग है, और जो वास्तव में तत्व है उसके साथ योग का नाम योग, उसके साथ संबंध है वो योग है, और इसमें वियोग ऐसे नाम योग है, दोनों बात एक ही होती है, तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, और समत्वम योग से सम परमात्मा स्वरूप है और संयोग वियोग संसार का वियोग है। तो वियोग है वो योग हो जाएगा और संसार का वियोग ही नित्य है। जैसे अपना बालपन चला गया अभी नहीं रहा, ऐसे संसार की कोई समस्या कोई अवस्था कोई परिस्थिति कोई घटना कोई पद कोई अधिकार जाने वाला है ही नहीं है। ये चेत रहे होश रहे बहुत लाभ होगा। एक हम जी रहे ये भ्रम है, ये एक बात नहीं होती है। जहां अपना सत्संग विशेष नहीं हुआ है उस जगह मेरे काम पड़ा तो उनको कहते ये तो ख्याल ही नहीं था, मैं मन हम मर रहे ये ख्याल ही नहीं था। जन्मे उसे आज दिन तक जितने वर्ष बीते हैं असली जीवन में से खर्च हो गए हैं, बाकी कितना है तो पता नहीं पर तो खर्च हो गया ये बिल्कुल साफ बात है। सत्संग नहीं करो नई बात मैं दिया नई बात नई बात है नहीं अपने दिन नहीं कहते नहीं है पूरा नहीं है सही जी नहीं रहे शरीर मर रहा हम है जो गति जी रहे हम खुद स्वयं और शरीर तो निरंतर मर रहा है। एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जिस समय शरीर मरता न हो संसार नष्ट न होता हो ऐसा ये कोई क्षण नहीं है। इस वजह संसार का वियोग ही नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। हम परमात्मा को जाने चाहे न जाने माने चाहे न माने समझ रखे चाहे न रखे पर वो नित्य है वो सदा साथ में। अपनी दृष्टि अलग अलग है कोई मानता है कोई नहीं मानता है। नहीं मानने वाले के भी भगवान साथ में है उनका भी निर्वाह करते हैं उनका भी प्रबंध करते हैं भगवान के यहाँ सबका प्रबंध है। नास्तिक से नास्तिक का भी प्रबंध है भगवान के यहाँ। वो ये कथा कही थी याद आ गई सन की एकादशी का दिन था तो एक भाई उसके नियम था कि एकादशी का व्रत करना और द्वादशी के दिन किसी को भोजन करा करके अपना भोजन करना। तो वर्षा बरसते थी कोई तिथि आया नहीं तो देख रहे हो गया एक साधु मिल गया बूढ़ा तो उसको ले मारे भोजन करो कि हाँ ले बिराजो। तो भोजन से आया जी पानी लग गए कर महाराज भगवान की भोग भगवान क्या होते हैं भगवान की भोग लगाओ अर्पण करो फिर प्यार भगवान ये तो बहम है ये बिल्कुल दूसरी बात कोई काम करिए भगवान है कि कहा भगवान है कि देखा किसने कोई काम करिए यो करो वो निंदा करने देगा तो पत्थर फेंस ले भगवान नहीं तो आपके मैं क्या समझेगा मैं तो भगवान के नाते ही भोजन कराता हूँ आपका हमारे क्या संबंध और क्या देना देना आपने हमारी भगवान के नाते ही करता हूँ। तो आकाशवाणी हुई अरे तू मेरा भक्त कहलाता है ये जन्म से ही ऐसा करते है कि तो बूढ़ा हो गया तो मैंने कभी इसके साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया कि अन्न भूख अन्न है वो भूख न करे दूर न करे जल से प्यास दूर न करे पृथ्वी सूर्याने के लिए न मिले प्रकाश इसको न मिले हमारी चीजें सदा इसको मिलती रही है बिना भेदभाव के महात्मा और संत और दुष्ट और भजन और नास्तिक हो आस्तिक हो तो एक दिन भी भोजन नहीं दे सकता क्या भगत बना मेरा बड़ी शर्म आई बात तो ठीक है भाई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ भगवान अपनी तरफ से कृपा सब पर मोरी बराबर दया बराबर आप भजन करते हैं नहीं करते हैं भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं निंदा करते हैं काट साट करते हैं करे संसार से भगवान का नाम ही उठा देना है ऐसे कमर कस लेते हैं भगवान निर्भर वैसा वैसा जैसे आप करते हैं जू जू करे क्या कोई फर्क है भगवान भगवान कहते हैं इसकी प्यास नहीं मिटेगी तो जल से प्यास नहीं मिटेगी भगवान तो करतुम न करतुम अन्यथा करतुम समर्थ है करने में न करने में उल्ट फेर करने में सब समर्थ है। तो गाड़ी दो कुछ भी करो मत मानो बोले तो भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान वो अपना है, आप माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, आपको उसका कोई विषाद पात हो नहीं हो, बात ही सुनो न सुनो, वो अपना है। उसके साथ तो संबंध हमारा लेते है। संसार जितना सुनने देखने पढ़ने में काम आता है, इसका वियोग ही नीति है। वियोग ही नीति मान ले तो कोई मर जाए तो नई बात क्या होगी। हम तो पहले से जानते थे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है ऐसा मैं जाना ही नहीं कि हमारा लड़का हमारे से पहले चला जाएगा, हमारे को मुट्ठी लकड़ी देगा, ऐसा जानते थे। वो तो मर गया पहले, जाना ही नहीं। तो जानने में तो हमारे कमी रही, होने में तो कमी रही नहीं, वो तो है जैसा चला गया जिद्दे में है। तो पहले से जान ले कि मरने वाला मर गया, ये तो हम पहले से जानते थे। हम तो पहले से ही जानते थे वियोग ही नित्य है। तो हम जाएंगे, ये जाएंगे, दोनों जाएंगे, तीनों में से होने वाली बात होगी। तो वियोग नित्य है, तो संसार का वियोग नित्य है। ये अगर दृढ़ता से जज बहुत दुख दूर हो जाएगा। अरे भगवान नित्य हमारे तो निहाल हो जाएगा। इतनी सी बात है, लंबी छोटी बात ही नहीं है। भगवान हमारे है, हम भगवान के हैं, निहाल हो जाओ। परमात्मा हमारे में हो गया है। मेरे तो मेरे धर्म को पार दूसरा न कोई, ये मेरा भाई का स्वरूप है, आदरणीय पूजनीय। मेरे तो मेरे धर्म को पार दूसरा न कोई, ये शरीर इंद्रिया संतग्र श्वास वास कोई हमारा नहीं है। ये तो मिला है जाकर, जैसे मार्ग में बहते हुए मिल गए, अगर या लगे मार्ग दूर हो गए, इस तरह से मिल गए दूर हो जाएंगे। दूर हो रहे हैं, निरंतर दूर हो रहे हैं। मार्ग में बहते हुए आदमी दो मिल जाए तो साथ साथ मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं दूर होने के लिए। जो मिले हुए बात करते तुम दूर हो रहे हैं, रिश्ता अखट दूर हो जाएंगे। मिले तब से दूर होना शुरू हो गया, जब से मिले दो चार कोस साथ में रहेंगे तो जिस समय में मिले उससे दूर होना लग शुरू हो गया। ऐसे शरीर कुटुंब मिला है, जिस दिन मिला उससे अपने तरफ दूर हो गए। मेरे दूर हो रहे थे, आपने अपना माना तो जिस दिन माना उनसे दूर हो गए। उसका दूर होने का ही स्वभाव है, संसार का तो नित्य स्वभाव ही दूर होने का है। और क्या बताओ आप, और क्या स्वभाव है? शरीर है, संपत्ति है, विभव है, कुटुंब है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, ये दूर हो रहा है निरंतर। आप इसे दूर हो रहे हो निरंतर, उसे मुंह रखोगे तो दुख पाना पड़ेगा। अरे पहले से ध्यान रखोगे, पहले पता लग जाना तो सावधान हो जाए, भाई इनका भरोसा नहीं करना। सेवा करना है, भरोसा नहीं करना। ये हमें निहाल करने के ऐसा नहीं करना है। सेवा करो, सुख पहुंचो, सुख को आदर दो, सेवा करो। वो सेवा और सुख पहुंचाना नहीं, उससे नतीजा हमारे लिए होगा। नतीजा हमारे लिए कैसे होगा? परिणाम, परिणाम है ना। सेवा होगी तो संसार से बैराग्य होगा कि नहीं, त्याग होगा कि नहीं होगा, वो हमारे लिए होगा कि उनके लिए होगा? वो हमारे लिए होगा। आज लोग लेने चीज हमारे लिए होगी, हम मान पड़े ही ले लें, हम धन पहन रहे इकट्ठा कर लें, जमीन जाद कर लें, ये हमारे लिए बिल्कुल झूठी बात है। इसका परिणाम हमारे लिए भयंकर होगा। परिणाम हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इस बात बैठी गए वे ऐसे आती है, ऐसा निराशा गिर गया अलगोशो आदेश दूर से जयराम जी महाराज अलगोशो आदेश करो। काम की चीज नहीं है, सेवा करो, सुख पहुंचो, उपकार करो। वे ले ले तो समझो हो भाग्य हमारा। जब ये स्वीकार स्वीकार ले तो उसका एहसान मांगो, कृपा मांगोगे, कृपा करो भी करोगे। सरनाथ जी कह रहे थे हम भिक्षा को गए कि क्यों आया है, तुम्हारा देना सिखाने के लिए आया हूँ। अब कोई मांग आ किसको दे बताओ बताओ, कोई लेने वाला ना हो तो दे सकते हो आप, तो उपकारी करता है ना। ममता हटा दे तो कि देने की अपेक्षा थोड़ी रहेगी। मांगता था ना हड़को करे है, भारी हो जो हड़को करे, हड़को बहुत हड़को कर रहे है, स्थिति तो हड़का हो गया कि नहीं, गाड़ी पर जी तो बाहर उतार दे उतनी हड़के हो जाएगा नहीं, हड़को करे थाने सुहा होगा नहीं, थाना चाहिए जीवड़ा घर बंद है वो आदमी उसको खुला गए और ठीक है। ये संबंध क्या है, बंद है, बंधन है, ये स्त्री है, पुत्र है, भाई है, कुटुंबी है, ये संबंध है, सम्यक प्राण बंधन है, अच्छी तरह से संबंध वे तो लगे अच्छा, थाना हड़को कर लगे बुरा, चोरी करे कोई करे थाने, थाने पर तो कृपा ही है, वो बोले मेरी नीयत कुछ भी हो, फायदा अपन तो फायदा ही है, वो चोरी करके वो अपनी ले जा सकता है, आप नहीं ले जा सकता। शेठ जी थे, मामा जी थे, नार्मल जी, उनके घर में चोर आया, पुराना है ना, पुराने गहना रहते थे कठोर दान में, आपको पता हुआ ना, तो कठोर दान में गहना चोरी चोरी करता है, तुम्हारी बेटे नहीं बहू को आ जाओ भाई, ऐसे धरे घर में चोरी हो रही है, तो जागर के हो तो एक टी भी नहीं ले गया, बाहर निकाल गया, कठोर दान से बाहर रख दिया, पर कठोर दान है जी मेरे भाग गया, तो जब उसको था नहीं कैसे ले जाओ, यही बात है, और ले जाए तो अपने लिए थारो को अंदर अपने क्या कहीं भाग लो लू ले होते कभी नहीं मारे मारे में तो भाग लो ही होते ले लो यदस्मती हमने तत्परेशम जब यदस्मती जो हमारी है वो दूसरी को हो ही नहीं सकती, इसका अर्थ ये नहीं गफल रखे बाहर फेंक दे कर दे, सावधानी कर्मणि एव अधिकार सावधानी पूर्वक तस्मात् सत्यं कार्य कर्म समाचर सावधानी पूर्वक कृत्यम कर्म करो नतीजा नतीजे में प्रसन्न हो अच्छा काम करो, होगा नहीं होगा पर क्या मतलब है, सिद्ध सिद्ध समूत समतुम योग उचित योग है, नहीं हुआ तो ही मौज है, हो गया तो ही मौज है, प्रथम मौज है, क्योंकि हो तो नहीं हो तो हमारे साथ संबंध है ना, हो गया तो नहीं है, नहीं हो गया तो नहीं है, हमारे साथ संबंध नहीं है, हो गया तो क्या हो गया, धन कमा लिया पूरा तो खड़ा हो गया, रात रो मर गए क्या फायदा हो बताओ, केवल इस कमरे से उठा उस कमरे में लिखा और क्या किया, तो फोड़ो देखो करो तकलीफ उठाई कुछ नहीं, तो संसार के तो मिला तो ही नहीं मिला, नहीं मिला तो ही नहीं मिला, अरे परमात्मा नहीं मिला तो ही मिले, अरे मिले तो ही मिला, कैसी मौज की बात है बताओ, ऐसा कोई शब्द है नहीं, पारमार्थिक जो बात है ये बहुत पक्का शब्द है, तो सुनते सुनते करते करते अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान आवत है सिर पर निशान, मैंने देखा कुएं पर यूं मरा लोहा का लगा हुआ, उस लोहे में बैठ पड़े लोहे लोहे में जल खेसते है ना लोहे में, ऐसे मैंने देखा है पड़ा हुआ, कहां तो डोरी कहां लोहा शिला पर ही पड़ते तो बार बार करते करते होता है, इसे सत्संग करते होता है, अरे आप करो तो निहाल हो जाओ तो निश्चल नहीं जाएगा, एक बार भी खेची रस्सी जल खाच लगा दे तो एक बार पता नहीं लगता है, एक बार क्या पता लगे बताओ, लोहे को ऊपर कर फैसले हुए तो क्या पता लगे, उस पर ऐसे सत्संग का असर पड़ता, आप विचार करो संध्या हो तो बोलो, सच्चाई का असर पड़ता है। सच्चाई सच्चाई सच्चाई है, कच्चाई कच्चाई है, कच्चाई कच्चाई, सच्चाई सच्चाई बात है। तो अपने सच्चाई के रूप से लो, असत है इनका उपेक्षा करो। इसका तो देना कल्याण है, भगवान का देना कल्याण है बात है। समझे, ये तो संबंध विच्छेद अच्छा है। समझे, हल्का हो जाओगे, बाहर कम हो जाएगा, ये तो बोझ रहेगा। अरे बोझ मरोगे तो क्या फायदा, हल्का हल्का मरेगा, हर जगह नहीं छोड़ दे, अपना है ही नहीं। धन घना संसार धन पड़ा है, हमारे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे कोई तो काम नहीं। ये घना जो पड़ा है वहां पड़ा है, यहाँ पड़ा है, फर्क क्या है। फर्क इतना ही है, इस घर में पड़ा है, वो उस घर में पड़ा है, पड़ा पड़ा ही रह जाएगा, हमारा धरेंगे रहेंगे धन धाम सब। इस वास्ते अपने तो वो साथ रहने वाला सदा साथ रहता है। आप जानो तो साथ में, न जानो तो साथ में, मानो तो साथ में, न मानो तो साथ में, स्वीकार करो तुम साथ में, अस्वीकार करो तो साथ में, भूल जाओ तो साथ में, याद रखो तो साथ में, वो साथ छोड़ते ही नहीं। संसार कितना ही करो, साथ में है ही नहीं। कितने पक्का मान लो, कितने अपने निजी मान लो, हमारा बेटा है, ये भाई है, हमारा पिता है, हमारे संत है, माता है, सबका भी योग, सबका भी योग, सबका ही साथ रहते ही नहीं, साथ हुआ ही नहीं, साथ रहेगा ही नहीं। इनका भरोसा रखना, इन भरोसा रहना धोखा खाना है कि नहीं। छोटा और बड़ा हो, बेटा हो चाहे बाप हो, दादा हो, कुछ भी हो, चाहे लाखों धन हो चाहे कुछ भी नहीं हो, त्यागी से त्यागी फूटी तू भी हाथ में, तो वो बाकी बचेगी लंगोटी भी लगे, बाकी बचेगी मरेगा पहले। राम जी रो नाम रहने वाला है नहीं, अंत में कहते राम नाम सत्य है बस, ये देखो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य भाई। इस वास्ते मैंने नारायण बृजराज कुमार बैगरी कर पहचान, उनसे पहचान करो, नारायण नारायण नारायण नारायण बाद। ऐसा सत्संग सबको क्यों नहीं मिलता है, ऐसा सत्संग सबको क्यों नहीं मिलता है? तो मिलता जो न्याल हो गया, मिलता तो लाभ उठा दे, पूरा तो नहीं उठा रहे, तो फिर जो क्या फायदा हुआ, मिलता हूँ क्या फायदा हुआ, था वो मिला ही नहीं, मिले जैसा ही है, जो पूरा लाभ नहीं उठा क्या उठाया बताओ। तो सामर्थ्य में नहीं है, बाकी सामर्थ्य है। अरे मनुष्य मात्र अधिकारी है परमात्मा प्राप्ति का, मनुष्य ही भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, कहते हैं कि नहीं, तो मात्र अधिकारी है सभी। सुसान मोटा जो सत्संग मिल जाए तो भगवान हाथ पर खेचे, जैसे बाग दूर जाता है नहीं, माँ उन्हें खेच पास मिल जाए, माँ हाथ लगे हाथ फेंक रहे, अरे मार हाथ है होती भी ऐसे सत्संग है, देखो ठाकुर जी हाथ पर आज आज नहीं, नारायण नारायण नारायण, ये हमारा उद्योग है, गोविंद गोपाल की जय हो।